علی علیه السلام در خطبه البیان، همش رو نمیتونم بخونم، چند سطرش رو، امیرالمؤمنین در خطبه البیان داره خودشو معرفی میکنه، و انا صاحب الکواکب، انا حامل عرش الله، انا وجه الله، انا باب الله، انا آیات الله، انا احیی و امید، انا امین الله، انا الاسم الله الاعظم، انا الاخره و الاولا، انا الكعبه، انا البيت الحرام والبيت العقيق، انا ازهر الاشياء الوجوديه كيف اشاء. گفتم 10 جلسه بحث میخواد، نگید قلوبا، همه اینا رو به یاری خدا با 2-4 منطقی تو عرفان و فلسفه ثابت میکنیم. چرا؟ چون این سیر رو کرده، رسیده به اونجا. اول بذارید از زبان معصومین بگم، اینایی که من میگم فکر نکنید بافته ذهن یه عده انسان هاست، اینا اومدن اون چرا که زیارت جامعه مگه اینا رو نمیگه؟ اوجش زیارت آقا صحیفه سجادیه، کتاب دعاست دیگه، راه دعا بین من و خدا رو داره به ما یاد میده. دعای اول صحیفه سجادیه، تا حالا دقت کردید؟ وقتی امام سجاد علیه السلام وارد دعا میشوند، اول حمد خدا میکنند، به محضی که حمد خدا تموم شد، در ادامه حمد خدا این رو دارن: الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات الرزق و جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع الخلق فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سائره الی طاعتنا بعزته. اینا چی میگه آقا؟ صحیفه سجادیه. ببینید، الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق، حمد میگویم اون خدایی را که برای ما بهترین شکل در تجلی اسم خلقیشو انتخاب کرد. یعنی در این عالم خلق اون بالا بالا بالاش ماییم. و اجرا علینا طیبات رزق، خدا یا رازقه، تجلی اسم یا رازق طیباتش برای ماست. و جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع الخلق، با اون قدرتی که خداوند داده است فضیلتی برای ما برقرار کرد که بر همه خلق برتریم. فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته، کل مخلوقات الهی با هر خلیقه ای باشن، خلیقه رو دهه عاشورا معنی کردم، با هر خلیقه ای باشن به اذن و قدرت او منقاد ماین و سائرتون الی طاعتنا به عزته. همه اینها دارن به سوی اطاعت ما سیر میکنن و پیش میان. یعنی چی؟ دقت بفرمایید، اگر بخوام در این وادی از بیانات ائمه براتون بخونم، الا ماشاءالله یه تیکه اجازه بدید از مولوی که یه گوشه ای از این حرفا رو متوجه شده. اون هفته گوشه ای از این شعر خوندم، حالا ببین در این رابطه مولوی به امیرالمؤمنین چی میگه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمع ای واگوز اون چه دیده ای، تیغ حلمت من اگه اول تا آخر مثنوی رو که خیلی جاهاشو دوست میدارم، ولی اونجایی که در خلوت همیشه با خودم زمزمه میکنم این اشعاره. اگر کسی از دور گوش واسطه یه وقتی من با خودم زمزمه کنم این شعرها رو میخونم: تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، بازگوی ای عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار، چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. تو چشمت از اون عالم غیب گرفته، حاضران هم چشم رو به دو دوختن. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا، چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشورن در لباب. باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه ما لهو کفن احد. علی که بارگاه الهی رو تو گرفتی، حالا که در اون بارگاه چشمان تو به سوی او باز است، تو باب علم او شدی به سوی ما، ما میخواییم به سوی تو توجه کنیم. لذا این سیر از این عالم که میره بالا، از مرحله خلق میره تو عالم خالق، در مرحله خالق غرق خالق میشود نه غرق خلق، غرق فاعل میشود نه فعل، غرق اون حقیقت میشود نه تجلی حقیقت. ولی اینجا کاری کیه که بتونه به این مرحله بره؟ وقتی به اون مرحله رسید غرق شد، میشه یک پارچه حقیقت واجد صفات حق، دارای صفات حق. یعنی چی؟ یعنی او می آفریند، این به اذن الله می آفریند، او می میراند، این به اذن الله می میراند، او هدایت می کند، این به اذن الله هدایت می کند. حدیث قرب نوافل رو هم شیعه هم سنی نقل کردن، تو منابع روایی ما اصول کافیه، تو منابع اهل سنت هم مفصل نقل شده. این حدیث قرب نوافل چی میگه؟ میگه وقتی بنده ای مرا دوست داشت، با نوافل و فرائض به سوی من آمد، به اونجا میرسد که کنتو سمع الذی یسمع، من میشم گوش او که میشنود. یعنی تمام وجودش میشه جلوه حق. وقتی جلوه حقه میشنود اونگونه که انگار خدا داره میشنوه. خدا شنواییش مگه محدودیت داره؟ شنوایی اینا محدودیت نداره. کنتو بصر الذی یبصر به، این حدیثه در اصول کافیه. یعنی در این سیر سفری به اونجا رسید که واجد اون حقیقت شد. وقتی واجد اون حقیقت شد، به اقتضای اون درجه از واجدیت، حالا اون ذات تجلی در این عالم می کند، ولی او مظهر اسم اعظم او می شود، می خواد تجلی در این عالم بکند. اولین مرحله تجلی ولی نبوت است، دومین مرحله تجلی ولی رسالت است، آخرین مرحله تجلی ولایت است، اولین ولایت است. لذا علی فرمود انا الاول و الاخر، چون اولین مرحله کمالیه حضرت حق در عالم تجلی مقام ولیت الله، آخرین مرحله هم که باید طی بشه مقام ولیت الله، وقت ولی الله. وقت ولی الله چی میگن؟ علمش محدوده، میدونست کربلا میره شهید میشی یا نه؟ برو همون جون درس بخون. آدم جوش میاره دیگه، اینجوری میخواد حرف بزنه. من بچه کلاس امام صادقی حرفا رو میزنم، بزرگا خیلی بالاتر از این گفتن.